शिष्यते। ॐ शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शांति शांति शांति। बृहदारण्यक उपनिषद शुक्ल यजुर्वेदिया, इसमें हम लोग द्वितीय अध्याय का प्रथम ब्राह्मण में बीसवां मंत्र विचार कर रहे थे। दो अर्थापत्ति पूर्वपक्ष अर्थात मीमांसा का दिखा रहा है। अगर आप वेदांती लोग अत्यंत अभेद मानेंगे तो प्रथम अर्थापत्ति हो गया कि ये कर्मकांड प्रमाण नहीं होगा, क्योंकि कर्मकांड प्रमाण होगा तब कोई विधि के लिए अधिकारी बने, कोई निषेध के लिए अधिकारी बने, तब इष्ट कर्म में प्रयोग करवाएगा ये कर्मकांड, अनिष्ट कर्म से निवृत्त करवाएगा। तो अभेद पक्ष में यह संभव नहीं होगा, इसलिए कर्मकांड अप्रमाण। तो कर्मकांड अप्रमाण नहीं होना है, इसलिए आपको अत्यंत अभेद ये नहीं मान पाएंगे। दूसरा बात हुआ, अभेदवाद पक्ष में ये ज्ञानकांड भी सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि किसके लिए उपदेश किया जाएगा, कौन शिष्य होगा, कौन आचार्य होगा, तो ये शिष्य आचार्य भेद नहीं रहेगा, तो फिर ये ज्ञानकांड भी कैसे प्रमाण होगा। इसलिए ज्ञानकांड का सिद्धि के लिए भी आपको भेद स्वीकार करना पड़ेगा। ये दो अर्थापत्ति ये पूर्व पक्ष ने दिया, पूर्व पक्ष अर्थात यहाँ मीमांसा का। टीका में अंतिम शब्द था 506 पृष्ठ में, किंच अर्थापति द्वयम्। अच्छा हाँ, किंच अर्थापति द्वयम्, दो अर्थापति अर्थात ज्ञानकांड प्रामाण्य कर्मकांड प्रामाण्य अन्यथानुपपत्या, इसलिए आपको भेद स्वीकार करना पड़ेगा। अर्थापति द्वयम् उक्तया विधया उत्तिष्ठति। यदि अगर ये दोनों अर्थापति अगर प्रामाणिक होगा, मतलब अर्थापति अगर उत्तिष्ठति, उत्तिष्ठति अर्थात तो अर्थापति प्रमाण होकर के आपको कल्पना करवाएगा, अगर ये दोनों अर्थापति होगा तो आपको कल्पना करवाएगा, भेद कल्पना करवाएगा ना अभेद कल्पना करवाएगा, भेद कल्पना करवाएगा। अगर ये दोनों अर्थापति उठेंगे तरी भेद से दुर्निरूपत्वात् कथम कर्मकांड प्रमाणमिति यद ब्रह्मवादिना कर्मवादी चोद्यते। भेद ये दोनों अर्थापत्ति से सिद्ध होंगे तो होने पर भी ये ज्ञानकांड वाले ये कर्मकांड वालों को क्या कहते हैं, कहते हैं भेद से दुर्निरूपत्वात्, ज्ञान मार्ग वाले कहते हैं। अच्छा म्यूट है तो आप इतना देर तो क्यों अपेक्षा किए, हमको प्रथम से भूल सकते थे, चलिए कितना दूर चला गया। अच्छा तरी ज्ञानकांड वाले कर्मकांड को कहते हैं भेद दुर्निरूपत्वात्, भेद दुर्निरूप है। तभी मीमांसा को लोग कहते हैं दोनों अर्थापति अगर होंगे तो भेद का कल्पना तो करना पड़ेगा आपको, आप वेदांतियों का भेद मानना पड़ेगा, नहीं तो कर्मकांड ज्ञानकांड दोनों ही असिद्ध हो जाएंगे, अप्रमाण हो जाएंगे। तो अगर स्थिति ऐसा ही है, दो अर्थापत्ति से भेद सिद्ध हो रहा है, आप ज्ञानकांड वाले हमको कहते हैं कि भेद से दुर्निरूपत्वात् कथम कर्मकांडम प्रमाणमिति, आप हमको कहते हैं कर्मकांड कैसे प्रमाण होगा, यद ब्रह्मवादिना कर्मवादी चोद्यते, जो ब्रह्मवादियों के द्वारा कर्मवादी वेदांतियों के द्वारा जो मीमांसक चोद्यते अर्थात संकेत है, अर्थात तो वेदांती मीमांसकों के ऊपर ये दोष देता है कैसे कर्मकांड प्रमाण हो जाएगा भेद दुर्निरूप। अभी मीमांसक कहता है तद ब्रह्मवाद से कर्मवादेन तुल्यम, अर्थात कर्म कर्मवादेन कर्मवादियों के द्वारा ब्रह्मवाद ये भी समान है, अर्थात कर्मवाद वाले भी ब्रह्मवाद वालों को कहेंगे। भेद दुर्निरूपत्वाद हो जाने से आपका ये गुरु शिष्य कैसे होगा, ये शास्त्र ये कैसा होगा, भेद अगर आप नहीं मानेंगे तो कौन अधिकारी होगा, ये भी सिद्ध नहीं होगा। वादेन तुल्यम, इसी को स्पष्ट करते हैं। ब्रह्मवादे अपि शिष्य शासित्रादि भेदा भावे, ब्रह्मवाद में भी सिद्धांत में भी अगर अभेद मानेंगे तो फिर ये शिष्य शासित्री शास्त्र ये सब रहेंगे, नहीं रहेगा। ब्रह्मवादे अपि शिष्य शासित्रादि भेदा भावे, अगर ये भेद नहीं रहेगा तो फिर उपनिषद में प्रामाण्य सिद्ध होगा, नहीं होगा। कथम उपनिषद प्रामाण्यम इति आक्षेप तुम सुकरत्वात्, मीमांसक कहता है हम भी आपको ये आक्षेप कर सकते हैं तो आपका ब्रह्मवाद में कैसे प्रमाण हो जाएगा। सुकरत्वाद यश्च उपनिषदाम प्रतीयमान शिष्य शासित्रादि भेदम आश्रित्य प्रामाण्यम इति परिहार, अभी मीमांसक कहता है कि यश्च, मीमांसक नहीं वास्तविक यहाँ है कि पूर्व पक्ष हो जाएगा, वो कहता है कि अगर उपनिषद प्रतीयमान शिष्य शास्ता ये भेद को लेकर के प्रमाण हो जाएगा, प्रतीयमान अर्थात प्रातितिक प्रातिभाषिक प्रातिभाषिक शिष्य शास्ता इत्यादि भेद को लेकर के प्रमाण हो जाएगा, कौन हो जाएगा प्रमाण, ज्ञानकांड, ज्ञानकांड प्रातितिक शिष्य और शासिता ये सब को लेकर के प्रमाण हो जाएगा। पूर्व पक्ष कहेगा कि इति जो परिहार आप देंगे स कर्मकांड श्यापि समान, ये कर्मकांड पक्ष में भी ये समान हो जाएगा, वो लोग भी कह देंगे, ये पूर्व पक्ष कहता है, मीमांसक नहीं कहेगा, क्योंकि मीमांसक प्रातितिक भेद को लेकर के चलाएगा क्या कार्य, वो तो वास्तविक मानेगा, इसलिए कोई अर्थ पूर्व पक्ष कह रहा है कि मीमांसा पक्ष से कह रहे हो। जैसे आप अपना समाधान देंगे मीमांसक भी ऐसा समाधान दे देगा, जिस समाधान से ज्ञान कांड प्रमाण होगा समान समाधान से कर्मकांड भी प्रमाण हो जाएगा। यहाँ तक हुआ, अभी सिद्धांति कह रहा है कि तत्रापि अर्थात ज्ञान कांड सिद्धांति कह रहे प्रातितिक भेदम आदाय प्रामाण्यस्य सुप्रतिपन्नत्वात्, ज्ञानकांड में प्रातितिक भेद को लेकर के प्रामाण्य कहा जा सकता है, उन्हें से न च भेद प्रतीतिर भ्रांति, कोई कह देगा पूर्व पक्ष कह देगा कि भेद प्रतीति जो हो रहा है शिष्य शास्त्र इत्यादि ये सब भ्रांति है, सिद्धांत कह रहा है नहीं नहीं वो भ्रांति क्यों होगा, बाधा भाव, जब तक पारमार्थिक ज्ञान नहीं हो गया तब तक ये शिष्य शास्ता ये सब का जो भेद है इसका बाध हो जाएगा क्या, नहीं होगा। बाधा भावात ये जो भेद प्रतीति 13 नंबर टिप्पणी दे दिया, शिष्यादि भेद शिष्य शास्ता इत्यादि भेद इसका बाध नहीं होने से इति अभिप्रेत्य ऐसा अभिप्राय रख करके ये सिद्धांत पक्ष से कहा गया प्रातितिक भेद को लेकर के उपदेश संभव हो जाएगा और ये प्रातितिक भेद आ ब्रह्मात्म ज्ञान पर्यंत रहेगा और ये भ्रांति नहीं है, कोई बाधा नहीं है इति अभिप्रेत्य ऐसा अभिप्राय रख करके पूर्व पक्ष मीमांसा पक्ष से कह रहे हैं। एवं तरी भाष्य में एवं तरी उपनिषदवादी पक्ष से कर्मकांडवादी पक्षेण चोद्य परिहारयोः समानः पंथा, आप उपनिषदवादी जो समाधान दे दिए तो सिद्धांत भी समाधान दिया भेद को पारमार्थिक माना ना प्रातिभाषिक कहा प्रातिभाषिक, तो अभी पूर्व पक्ष कह रहा है कि जो उपनिषदवादी पक्ष में जो समाधान दिया गया कर्मकांडवादी पक्षेण भी चोद्य परिहारयोः समानः पंथा, जहाँ दोनों का दोष भी समान है दोनों का परिहार भी समान है, वहाँ एक दूसरे को दोष नहीं देना चाहिए, इसका ये पंचदशी में एक श्लोक है, ये अन्यत्र शायद कुमारिल भट्ट का है, यत्रो भयो समो दोष परिहारो पिवासमः, जहाँ उभय का दोष समान है, परिहार का समान, परिहार भी समान उपाय है। तो नैको परिय नो योक्तव्यस्तादृगर्थ विचारणे, तादृगर्थ विचारणे एक का परिय अनुयोग नहीं करना चाहिए, परिय अनुयोग अर्थात तो उसको निषेध कर देना है, तो ये नहीं कर पाएंगे। दोनों का अगर दोष भी समान है परिहार भी समान है तो ये इसका निराकरण नहीं करना चाहिए। टीका में चोद्य साम्यम विवृणति, तो दोनों में कैसे ज्ञान कांड पक्ष में कर्मकांड पक्ष में ये साम्य कैसे हो गया, जो साम्य शंका दिखाया गया इसका विवरण देते हैं भाष्य में। ये न भेदाभावे कर्मकांडम निरालंबनम आत्मानम न लभते प्रामाण्यम प्रति तथा उपनिषदम अपि। भेदाभावे कर्मकांड निरालंबन हो जाएगा, भेद हो तो कर्मकांड का अवलंबन मिलेगा। निरालंबनम तीन नंबर टिप्पणी दे दिए, निराधिकारिकम क्योंकि अधिकारी जो होता है वही शास्त्र का आलंबन बनता है। अभी भेद अगर नहीं रहेगा कर्मकांड के लिए अधिकारी रहेगा, भेद नहीं रहेगा तो कर्मकांड का अधिकारी नहीं रहेगा, तो कर्मकांड जैसे निरावलंबन हो जाएगा। निरालंबन अर्थात आत्मानम न लभते प्रामाण्यम, अर्थात प्रामाण्य नहीं रहेगा कर्मकांड में। तथा उपनिषद अपि, भेद अगर नहीं रहेगा उपनिषद भी आत्मानम न लभते प्रामाण्यम प्रति, प्रामाण्यम प्रति आत्मानम न लभते, प्रामाण्य प्रति आत्मानम अर्थात प्रामाण्य प्रति न गच्छति, प्रामाण्य नहीं रहना। उपनिषद भी ऐसे ही हो जाएगा, भेद अगर नहीं रहेगा शिष्य शास्ता इत्यादि भेद अगर नहीं रहेगा उपनिषद में भी प्रामाण्य नहीं रहेगा। टीका में इति चोद्य साम्यात परिहारस्यापि साम्यम इति शेषः। शंका जैसे दोनों का बराबर हुआ परिहार भी ऐसे ही बराबर हो जाएगा। प्रातितिक भेद को लेकर के समाधान देंगे तो दोनों पक्ष में समान, वास्तव भेद को मानेंगे तो दोनों पक्ष में प्रामाण्य नहीं रहेगा। फिर ननु आगे पूर्व पक्ष कह रहे हैं कर्मकांडम भेद परम ब्रह्मकांडम अभेद परम प्रतिभाते। ऐसे दोनों विवाद में ऐसा ही लगता है, कर्मकांड भेद को आश्रय करता है, ब्रह्मकांड अभेद को आश्रय करता है। अभेद परम अर्थात परम अर्थात तात्पर्य, भेद में तात्पर्य है कर्मकांड में, ब्रह्मकांड में अभेद में तात्पर्य है ऐसा लगता है। तो किंतु वस्तुनि न च वस्तुनि विकल्प संभवती, जो वास्तव पदार्थ है वस्तुनि 14 नंबर टिप्पणी, ब्रह्मात्मनि ब्रह्मात्मनि अर्थात प्रत्येगात्मनि, प्रत्येगात्मा अर्थात जो जीव का जो वास्तव स्वरूप है, तो उसमें तो कोई विकल्प नहीं हो पाएगा। अर्थात प्रत्येगात्मा में भेद है अथवा अभेद है, भेद है तो भेद है, अभेद है तो अभेद है, ये तो वस्तु है, वस्तु में विकल्प नहीं हो पाएगी हो पाएगा। क्रिया में हो सकता है, उदिते जुहोति अनुदिते जुहोति, सूर्य उदय के बाद अग्निहोत्र कर सकता है, सूर्य अस्त के बाद कर सकता है, क्रिया में हो सकता है, ये वस्तु में कैसे विकल्प हो जाएगा। घट है तो घट है, घट नहीं है तो घट नहीं है, घट है भी घट नहीं है भी, इस प्रकार की वस्तु में नहीं हो पाएगा विकल्प। न च वस्तुनि विकल्प संभवती, अतो अन्यतरस्य अप्रामाण्यम, इसलिए दोनों का बीच में कोई एक तो अप्रमाण होना ही पड़ेगा। ये अर्थात ये कोई कह दिया, ये दोनों का विवाद चल रहा है मीमांसक और वेदांती, तो अभी तृतीय कोई पूर्व पक्ष जैसा बैठा था वो कह दिया आप दोनों विवाद कर रहे हैं, दोनों में तो कोई अप्रमाण होना पड़ेगा, क्योंकि एक भेद कहता है कि अभेद को कहता है, एक समय में एक वस्तु में भेद भी होगा अभेद भी होगा ऐसा नहीं हो पाएगा, इसलिए यहाँ नो कोई पूर्व पक्ष मान लेना पड़ेगा। मीमांसा और वेदांत में विवाद हो रहा है क्या जी, मध्यस्थ हाँ कोई मध्यस्थ ए आह अत आह वहाँ मध्यस्थ कहते हैं, ये जो मध्यस्थ तो दोनों पक्षों को ना उसको और कुछ कहते हैं तटस्थ, मध्यस्थ अर्थात जो दोनों को अर्थात मध्यस्थ कहते हैं ना, जो जूरी कहते हैं ना जो, वो अर्थात दोनों का पक्ष नहीं ले रहे हैं किंतु दोनों को जान करके मतलब कहेगा कि नहीं ये दोनों का कुछ समाधान देने वाला वो मध्यस्थ होता है, ये दोनों का पक्ष भी नहीं लगा उसको कुछ भी नहीं चाहिए, तटस्थ मतलब खड़े खड़े रहना चाहिए, इस प्रकार के हो गए। ये किंतु थोड़ा भाग ले लिया तो ठीक है। अच्छा एवं तरी भाष्य में एवं तरी प्रामाण्य अभी मीमांसक कहता है अगर दोनों पक्ष से कोई एक प्रमाण होगा कोई एक अप्रमाण होगा, मीमांसक कहता है कि एवं तरी पांच नंबर में उभयत्र चोद्य परिहार साम्य, दोनों पक्ष में शंका और समाधान अगर समान हुआ तो। भाष्य में एवं तरी यस्य प्रामाण्य स्वार्थ विघातो नास्ति तस्यैव कर्मकांडस्य अस्तु प्रामाण्यम्। जिसका अभी हम या तो कर्मकांड में प्रामाण्य मानेंगे अथवा ज्ञानकांड में प्रामाण्य मानेंगे, कर्मकांड में प्रामाण्य मानने से स्वार्थ का विघात नहीं होगा। ये स्वार्थ विघात क्या है, छह नंबर टिप्पणी, शब्द शक्तिया प्रतीयमानो यागादि भेद। कर्मकांड में प्रमाण मानेंगे तो कर्मकांड यागादि भेद को कहेगा नहीं कहेगा, सिद्ध कहेगा। तो होने से अगर कर्मकांड को प्रमाण मानेंगे तो स्वार्थ का विघात नहीं होगा। स्वार्थ स्वस्य अर्थ स्वस्य कर्मकांड से, कर्मकांड का अर्थ हो गया ये कर्ता ये क्रिया ये फल प्राप्त होगा ये संप्रदान ये अधिकरण ये सब भेद, कर्मकांड तो भेद को कहता ही है। तो स्वार्थ विघात नास्ति तस्यैव कर्मकांडस्य अस्तु प्रामाण्यम्, मीमांसक कहा। उपनिषद का क्यों प्रामाण्य नहीं मानेंगे, टीका में अभी पूर्व पक्ष कह रहा है, पूर्व पक्ष अर्थात जो तटस्थ कोई था वो कह रहा है तुल्यम उपनिषदाम अपि स्वार्थ अविघातकत्वम इति आशंक्य। जैसे कर्मकांड में प्रामाण्य मानने से स्वार्थ का विघात नहीं हुआ, ऐसे उपनिषद में भी प्रामाण्य मानने से स्वार्थ का विघात नहीं होगा, इति आशंक्य। मीमांसक उत्तर देता है भाष्य में उपनिषदां तो प्रामाण्य कल्पनायां स्वार्थ विघातो भवेत् इति मा भूत प्रामाण्यम्। उपनिषद में अगर प्रामाण्य मानेंगे तो स्वार्थ का विघात हो जाएगा, स्वार्थ विघात टिप्पणी टीका में स्वार्थ शब्द शक्ति वसात प्रतीयमान सृष्टियादि भेद। जहाँ उपनिषद में सृष्टि अंश आए हैं ये भेद को कहता है। अगर आप ज्ञान मतलब ये ज्ञान कांड में अगर प्रमाण कहेंगे इसको, इसमें प्रामाण्य स्वीकार करेंगे, वो भेद को फिर स्वीकार करेगा नहीं करेगा। अगर आप ज्ञान कांड में प्रामाण्य कहेंगे भेद स्वीकृत होगा नहीं होगा, नहीं होगा। वही ज्ञान कांड में ही सृष्टि कहा गया तो वो जो सृष्टि कहा गया अभी उसमें प्रामाण्य नहीं रहेगा, क्योंकि स्वयं ज्ञान कांड कह दिया गया अभेद है। तो स्वयं ज्ञान कांड ही अपना जो विषय है उसको कहेंगे स्वस्य अर्थ, उसी का ही विघात कर दिया। स्वयं ज्ञान कांड सृष्टि को कहता है और स्वयं कहता है कि अभेद, ये तो स्वयं स्वयं को विघात कर दिया। स्वार्थ विघातो भवेत इति मा भूत प्रामाण्यम, अर्थात ज्ञान कांड में प्रामाण्य मानने से स्वार्थ का विघात हो जाएगा, कर्मकांड में प्रामाण्य मानने से स्वार्थ का विघात नहीं होगा। तो इसलिए कर्मकांड प्रामाण्य मानना चाहिए, पूर्व पक्ष कहा। टीका में यत्तु उच्यते सृष्टियादि भेद, अच्छा सत्रह नंबर टिप्पणी दिया था सृष्टियादि भेद, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ते, तैतृय उपनिषद, ये तृतीय वल्ली का प्रथम मंत्र है। यत्तु उच्यते जो अभी मीमांसक कह रहा है अर्थात तो ज्ञान कांड में प्रामाण्य मानने से स्वार्थ विघात, कर्मकांड में प्रामाण्य मानने से स्वार्थ विघात नहीं है। और ये जो आप लोग कहते हैं वेदांति लोग कहते हैं यत्तु उच्यते तो यह वेदांति न कर्मकांडस्य व्यावहारिकम प्रामाण्यम न तात्विकम। आप हम लोग को कह देते हैं कि आपका प्रामाण्य जो है वो व्यावहारिक प्रामाण्य, अर्थात तो हम कहते हैं कि आपका प्रामाण्य प्रामाण्य है, मतलब वेदांति कहता है मीमांसकों का आपका प्रामाण्य प्रामाण्य है किंतु वो तात्विक नहीं है, और हमारा जो प्रामाण्य वो तात्विक है। अभी मीमांसक कहता है यत्तु उच्यते उच्यते वेदांतिना कर्मकांडस्य व्यावहारिकम प्रामाण्यम न तात्विकम, और तात्विकम तो कांडांतरस्य, कांडांतरस्य अर्थात ज्ञानकांड से। ज्ञानकांड में तो तात्विक प्रामाण्यम तत्राह मीमांसक इसका उत्तर देता है भाष्य में, नहीं कर्मकांडम प्रमाणम सद अप्रमाणम भवितुम अर्हति। कर्मकांड प्रमाण हुआ क्योंकि स्वार्थ विघात नहीं करता है। प्रमाण होने पर आप कहेंगे ये तात्विक प्रमाण नहीं है, ये क्या कह देते हैं? प्रमाणम सद अप्रमाणम भवितुम अर्हति, ये नहीं हो पाएगा। टीका में मीमांसक इसका बात को स्पष्ट करता है, यदि प्रामाण्यस्य व्यावहारिकम तदेव तस्य तात्विकत्वम। ये आप क्या दो अलग अलग भेद कर दिए, एक तात्विक प्रामाण्य एक व्यावहारिक प्रामाण्य। जैसे न्यायिक वेदांती लोग कहेंगे ना, एक हो गया कि पारमार्थिक सत्य और एक हो गया व्यावहारिक सत्य। ये न्यायिक उनको कहेंगे ये क्या कहते हैं? तो व्यावहारिक सत्य प्रातिभाषिक सत्य क्या है? सत्य तो सत्य ही है, ये दो प्रकार की भेद फिर क्या है? यदि प्रामाण्यस्य प्रामाण्यस्य व्यावहारिकत्वं तदेव तस्य तात्विकत्वं, ये कोई प्रामाण्य में भेद नहीं है। नहीं प्रमाणम, और मीमांसा को कहता है कि आप कहते हैं कि प्रमाण है कर्मकांड प्रमाण है किंतु तात्विक नहीं है। तात्विक नहीं अर्थात तत्व को नहीं कहता है। जो प्रमाण होगा अगर वो तत्व को नहीं कहेगा तो फिर उसको प्रमाण कहेंगे क्या? वो तो मिथ्या को कहता है। नहीं प्रमाणम तत्वम च न आवेदयति। प्रमाण है किंतु तत्व को वास्तव अर्थ को नहीं कहता है। व्याघाताद, ये तो व्याघात हो जाएगा। इति अभिप्रेत्य अभिप्राय रख करके मीमांसक दृष्टांत दे रहा है भाष्य में। नहीं प्रदीपः प्रकाश्यम प्रकाशयति, अर्थात कर्मकांड में प्रामाण्य है प्रदीपः प्रकाशयति प्रकाश्यम, और किंतु तात्विक प्रमाण नहीं है न प्रकाशयति, अर्थात ये तो परस्पर विरुद्ध बात कह देते हैं। च इति, क्योंकि मीमांसक लोग भी तात्विक व्यावहारिक ऐसे नहीं मानते हैं, उनका एक ही है। च इति टीका में, स्वार्थ विघाताद कर्मकांड विरोधाच्च उपनिषदाम अप्रामाण्यम। उपनिषद अप्रमाण होगा क्यों? उपनिषद स्वार्थ का विघात किया। उपनिषद में जो सृष्टि प्रकरण है उसका सब अभेद कह करके विघात कर दिया, और कर्म ज्ञानकांड में प्रामाण्य स्वीकार करने से कर्मकांड के साथ विरोध होता है, विरोधाच दो आ गया, इसलिए उपनिषदाम अप्रामाण्यम इति उक्तम। उपसंहर्तुम, इसका उपसंहार करने के लिए इति शब्द भाष्य में ये जो 508 पृष्ठ में दिया गया च इति 508 में इति, ये मीमांसक का बात हो गया। अच्छा आगे, अर्थात मीमांसक कह दिया कि उपनिषद में प्रामाण्य नहीं रहेगा। तो क्यों कहते हैं? विरोध तो उपनिषद में जैसा रहा कर्मकांड में, परस्पर विरोध दोनों में समान रहा, किंतु उपनिषद में अधिक दोष आ गया स्वार्थ विघातकत्व, ये कर्मकांड में नहीं है, इसलिए उपनिषद को ही अप्रमाण कहना चाहिए। अभी मीमांसक आगे, उपनिषद अप्रामाण्य हेतुअंतरम आह, उपनिषद अप्रमाण है उसमें अन्य हेतु कहते हैं भाष्य में। प्रत्यक्षादि प्रमाण विप्रतिषेधाच, अभेद स्वीकार करेंगे तब ये जो प्रत्यक्ष से भेद दिख रहा है उसके साथ विरोध होगा, तो कहते हैं प्रत्यक्षादि प्रमाण विप्रतिषेधाच, तो इसके साथ भी विरोध हो रहा है। न केवलम उपनिषदो ब्रह्मैकत्वं प्रतिपादयन्त्यः स्वार्थ विघातम कर्मकांड प्रामाण्य विघातम च कुर्वन्ति। उपनिषद केवल ब्रह्मैकत्वं द्वितीय के वचन प्रतिपादयन्त्यः, स्त्रीलिंग वचन से प्रतिपादयन्ति प्रातिपदिक जस का रूप हो गया गौर्यः, तो उपनिषदः प्रतिपादयन्त्यः विषय हो गया ब्रह्मैकत्वं, उपनिषद ब्रह्मैकत्व प्रतिपादयन्त्य स्वार्थ विघात करते हैं उपनिषद, और कर्मकांड प्रामाण्य विघात भी करते हैं, दो दोष आता है ब्रह्मकांड में प्रामाण्य स्वीकार करने से कुर्वन्ति। न केवलम मतलब ये दो दोष हो गया, मीमांसा कहते हैं ये दो नहीं है, और तृतीय दोष क्या आ गया? प्रत्यक्षादि निश्चित भेद प्रतिपत्त्यर्थ प्रमाणेश्च विरुध्यन्ते, प्रत्यक्षादि निश्चित टीका में दिया। देखिए प्रत्यक्षादी निश्चितानि भेद प्रतिपत्त्यर्थानि प्रमाणानि। प्रत्यक्षादि जो है वो प्रमाण होते हैं, प्रत्यक्ष अनुमान इत्यादि, और वो भेद के लिए भेद प्रतिपत्ति भेद ज्ञान करवाते हैं। तो प्रत्यक्षादीनि निश्चितानि, ये निश्चित है भेद प्रतिपत्ति भेद का ज्ञान करवाते हैं, भेद प्रतिपत्ति अर्थानि, और प्रत्यक्ष आदि को प्रमाण माना जाता है, प्रमाणानि ते ही। भाष्य का शब्द देखिए, प्रत्यक्षादि निश्चित भेद प्रतिपत्ति अर्थ प्रमाण, सब कर्मधारय है। प्रत्यक्षादीनि निश्चितानि भेद प्रतिपत्ति अर्थानि प्रमाणानि, ऐसा प्रत्यक्ष आदि प्रमाण हो गए। क्या कराएंगे, कहते हैं भेद का प्रतिपत्ति के लिए भेद का ज्ञान करवाएंगे, और प्रत्यक्ष आदि भेद प्रतिपत्ति के लिए प्रमाण है, ये निश्चित भी है। अभी प्रत्यक्ष आदि प्रमाण के साथ भी ज्ञान कांड का विरोध आएगा, अर्थात ज्ञान कांड का विरोध पहले स्वार्थ विघात किया दोष हुआ, कर्मकांड के साथ विरोध हुआ दोष हुआ, अभी प्रत्यक्ष आदि के साथ भी दोष हो गया, विरोध हो गया, इतने दोष। तस्माद् अप्रामाण्यम एव उपनिषदाम, इसलिए उपनिषद में अप्रामाण्य स्वीकार करेंगे। टीका में अध्ययन विधि उपादापितानाम कुतस्तासम अप्रामाण्यम इति आशंक्य आह। सिद्धांति कहते हैं आप ये उपनिषद को अप्रमाण कहते हैं, ये उपनिषद अध्ययन विधि के द्वारा अध्ययन विधि उपादापिता नाम, उपादापित अर्थात उपादान ऐसे ढिजंत कर देंगे, उपादानम अर्थात ग्रहणम, उपादापनम अर्थात ग्रहणम, ग्रहण करवाना, ये जो अध्ययन विधि के द्वारा ग्रहण करवाया गया ढिजंत होकर के हुआ। दाधातु, दाधातु के आगे नीच हो जाएगा, आकारांत है फुक करने वाला, अर्थी रे ब्ले रे एक में क्षमायाताम उसे पुक हुआ। अध्ययन विधि के द्वारा उपादापिताम अर्थात ग्राहिता ग्रहण करवाया गया, सिद्धांति कहता है उपनिषद अध्ययन विधि के द्वारा ग्रहण करवाया गया। अध्ययन विधि स्वाध्याय अध्येतव्य, ये विधि के द्वारा उपनिषद भी तो अध्ययन के लिए ग्रहण करवाया गया। कुतस्तासम अप्रामाण्यम, ओ अप्रमाण क्यों हो जाएंगे इति आशंक्य आह, मीमांसा को उत्तर देता है। ठीक है उपनिषद ग्रहण होंगे किंतु उनका अन्य अर्थ अन्य है। क्या अर्थ अन्य है, एक नंबर टिप्पणी, जपार्थम वा अस्तु तासम अध्ययनम, ये जो उपनिषद का अध्ययन करेंगे ये जप के लिए करेंगे। भाष्य में अन्यार्थता वा अस्तु, अन्यार्थता जपार्थता वा अस्तु, इसलिए कहेंगे वो पारायण करना है। तो भाई ना इसका विचार करेंगे पाठ से क्या कहना है, हमारा गुरु जी कहते हैं कि पारायण करना है। अन्यार्थता वा अस्तु न तु एव ब्रह्मैकत्व प्रतिपत्त्यर्थता, उपनिषद में ब्रह्मैकत्व प्रतिपत्त्यर्था ये नहीं नहीं है, ये जप के लिए है। टीका में या तक मीमांसा को कह दिया, सिद्धांत यति, सिद्धांत ये भी कहता है न उक्तोत्तरत्वात्, उक्तम उत्तरम यस्य, आप जो शंका कहे प्रश्न कहे वो उसका उत्तर कह दिया गया था। दो नंबर टिप्पणी दे दिया, 229 पृष्ठा, 229 पृष्ठा थोड़ा खोल लीजिए, 229 उसका भाष्य में तृतीय पंक्ति में है अंतिम में, आत्मस्वरूप अन्वाख्यान त्वेन एव अवशितत्वात्, ऐसा है तृतीय पंक्ति का अंतिम में। तो सिद्धांत कहते हैं कि आप जो हमारे ऊपर सब दोष देते हैं इसका उत्तर हम वहाँ दे दिया था, वो 147 में आया था ना, 110 में था, 7 में तद्धितरी अव्याकृतम आसित, तो वो मंत्र में था, वो वहाँ विचार करके कहा गया था यह उपनिषद आत्मस्वरूप का अनुआख्यान करने के लिए है, आत्मस्वरूप का ज्ञान करवाने के लिए है, ऐसे ही अवसितत्वात् निश्चितत्वात् ये कोई जप के लिए नहीं है। टीका में तदेव स्फुटयितुं सामान्य न्यायम आह। यह जो उपनिषद है आत्मस्वरूप का ज्ञान करवाने के लिए ही है, इसको स्पष्ट कराने के लिए सामान्य न्याय कहते हैं भाष्य में। प्रमाणस्य ही प्रमाणत्वम् अप्रमाणत्वम् वा प्रमा उत्पादन अनुत्पादन निमित्तम्। प्रमाण में प्रमाणत्व रहेगा अथवा अप्रमाणत्व रहेगा, ये कैसे निश्चय होगा? क्योंकि प्रमा का उत्पादन करता है अथवा नहीं करता है। प्रमा उत्पादन निमित्त, प्रमा उत्पादन का निमित्त बनेगा तो उसमें प्रमाणत्व आ जाएगा, और प्रमा उत्पादन का निमित्त नहीं रहेगा तो अप्रमाणत्व, क्योंकि प्रमाण का लक्षण है प्रमा करणम प्रमाणम, तो प्रमा का करण हो जाएगा तो उसमें वो प्रमाण बन जाएगा। टीका में स्वार्थे प्रमा उत्पादकत्व अभावे अपि, अपना अर्थ में, अपना अर्थ अर्थात जैसे चक्षु का अर्थ हो गया रूपम, श्रोत्र का अर्थ हो गया शब्द, तो स्व अर्थ में ज्ञान नम टिप्पणी स्व प्रमेय, जिसका जो विषय होता है उसका प्रमा उत्पादन अगर करेगा उसको प्रमाण कह देंगे, अगर प्रमा उत्पादन नहीं करेगा तो अप्रमाण हो जाएगा। अगर प्रमा उत्पादन नहीं करने पर भी आप प्रमाण कहेंगे तो इसके लिए सिद्धांति कह रहा है स्वार्थे प्रमा उत्पादकत्व अभावे अपि प्रामाण्यम इच्छन्तम प्रति, जो कहेगा कि फिर भी प्रमाण होगा तो उसके प्रति सिद्धांति कहता है अन्यथा, भाष्य में अन्यथा चेत स्तंभादीनाम प्रामाण्य प्रसंगात शब्दादौ प्रमेये, शब्द स्तंभ में प्रमाण है अर्थात तो कोई कोई कहेगा कि मंदिरस्य सम्मुखे स्तंभो अस्ति, इस प्रकार की कोई कहेगा, आप तो पुरुष कहा, ये प्रमाण हुआ, ये क्या प्रमाण हुआ अभी, शब्द प्रमाण, शब्द स्तंभ में प्रमाण हुआ, क्यों कहेंगे ये जो शब्द हुआ वो स्व अर्थ स्तंभ में प्रमा करवा दिया। अगर प्रमा उत्पादन नहीं करने पर भी आप उसको प्रमाण कहेंगे तब क्या होगा, तो कहा जाएगा कि जैसे अभी शब्द स्तंभ में प्रमाण हुआ इसी प्रकार के स्तंभ शब्द में प्रमाण हो जाएगा, क्योंकि स्तंभ कभी शब्द में प्रमाण नहीं हो पाएगा, क्योंकि स्तंभ कभी शब्द को विषय नहीं करवा पाएगा, स्तंभ शब्द का ज्ञान नहीं करवा पाएगा, शब्द स्तंभ का ज्ञान करवाएगा, स्तंभ शब्द का ज्ञान नहीं करवा पाएगा। तो प्रमा उत्पादन नहीं करने पर भी अगर आप उसको प्रमाण कहेंगे तो स्तंभ भी शब्द में प्रमाण हो जाएगा, जैसे शब्द स्तंभ में प्रमाण होता है, तो सिद्धांत कह रहा है कि ये भी सब हो जाएगा, ये आपत्ति। अन्यथा, अन्यथा अर्थात तो प्रमा उत्पादन नहीं करके भी अगर प्रमाण कहेंगे तो स्तंभादीनाम प्रामाण्य प्रसंगात, स्तंभ भी प्रमाण हो जाएगा स्तंभादीनाम प्रामाण्यम, किस विषय में, कहते हैं शब्दादो, शब्दादि कौन हो गए प्रमेय, शब्द हो जाएगा प्रमेय, स्तंभ हो जाएगा प्रमाण, ये भी हो जाए विपरीत हो जाएगा, ये तो कभी हो नहीं पाएगा। अच्छा तो अभी सिद्धांति फिर क्या कहा, प्रमाण किसको कहेंगे, जो प्रमा उत्पादन करवाएगा, और जो प्रमा उत्पादन नहीं करवाएगा वो अप्रमाण हो जाएगा। टीका में यथोक्त प्रयोजक प्रयुक्तम प्रामाण्यम अप्रामाण्यम वा इति एतस्मिन् पक्षे किम फलति, आप अभी प्रामाण्य अप्रामाण्य के लिए प्रयोजक कह दिए कि प्रमा उत्पादन और प्रमा अनुत्पादन, इससे क्या फल हुआ, क्या मतलब अंतिम में आपका निष्कर्ष क्या हुआ, मीमांसक पूछता है भाष्य में किंचातः अतः किम, अर्थात प्रामाण्य का आप प्रयोजक निश्चय कर दिए तो इससे फिर हुआ क्या, किंच अतः। टीका में सिद्धांती उत्तर देता है तत्र किम उपनिषद स्वार्थम बोधयंती नवा, उपनिषद में अप्रामाण्य आप मीमांसक लोगों कहते हैं, अभी सिद्धांती पूछता है उसको आप बोलिए कि उपनिषद बहुवचन स्वार्थम स्वस्य अर्थम बोधयंती नवा, बोधयंती अर्थात 14 नंबर टिप्पणी, स्वप्रमेये प्रमांजनयन्ति न वा। अगर उपनिषद स्वप्रमेय, स्वप्रमेय हो गया ब्रह्मात्मैक्यम, इसमें अगर प्रमा जनयन्ति तो फिर प्रामाण्य का प्रयोजक उपनिषद में, उपनिषद स्व जो विषय है उस विषय में प्रमा, मतलब प्रमा उत्पादन करवा देगा तो उसमें प्रामाण्य आ जाएगा। नवा अथवा उसमें वो प्रमा उत्पादन नहीं करेगा, नहीं करेगा तो उसमें प्रामाण्य नहीं आएगा, ये दोनों पक्ष कहते हैं। नवा इति टीका में विकल्प्य आद्यम अनुद्य, उपनिषद अगर स्व विषय में प्रमा अगर उत्पादन करवा देंगे तो फिर उपनिषद में प्रामाण्य रहेगा, तो अगर उपनिषद में प्रामाण्य रहेगा फिर अप्रामाण्य नहीं रहेगा, इसी को कहते हैं आद्यम अनुद्य दूषयति। आद्यम अनुद्य दूषयति अर्थात आद्य पक्ष का दूषण नहीं कर रहा है, छः नंबर टिप्पणी दिए, तद अप्रामाण्यम दूषयति। तो प्रथम पक्ष था कि उपनिषद स्व विषय में प्रमा उत्पादन करते हैं, ये प्रथम पक्ष था, कहते हाँ करते हैं, करते हैं तो फिर उसमें जो अप्रामाण्य है अप्रामाण्य का दूषण करते हैं, अर्थात फिर प्रमा रहेगा तो प्रामाण्य रहेगा। भाष्य में यदि तावद उपनिषद ब्रह्मैकत्व प्रतिपत्ति प्रमाण कुर्वन्ति कथम अप्रमाणम भवेयुः। उपनिषद यदि तावत, तावत प्रथमम, उपनिषद अगर ब्रह्मैकत्व का प्रतिपत्ति, प्रतिपत्ति अर्थात ज्ञानम, ज्ञान तदेव प्रमा, प्रतिपत्ति प्रमा, यहाँ प्रतिपत्ति फिर प्रमा, ब्रह्मैकत्व प्रमा सीधा कह सकते थे, ब्रह्मैकत्व, ब्रह्मैकत्व प्रतिपत्ति प्रमा अर्थात अपरोक्ष ज्ञान करवाना, अगर करते हैं तो फिर कथम अप्रमाणम भवेयुः, ये अप्रमाण कैसे हो जाएंगे। और द्वितीय पक्ष था कि उपनिषद स्वार्थ में प्रमा उत्पादन नहीं करते हैं, टीका में द्वितीयम उत्थाप्य निराकरोति, अर्थात स्वार्थ में प्रमा नहीं करते हैं ये बात नहीं है, भाष्य में इसके ऊपर विचार आरम्भ करते हैं। न कुर्वन्ति एव इति चेत, उपनिषद स्वार्थ में प्रमा उत्पन्न नहीं करते हैं इति चेत, कैसे स्वार्थ में प्रमा उत्पन्न नहीं करता था, वाक्य आप कह दिए किंतु स्वार्थ में प्रमा नहीं हुआ, कैसे वाक्य देते हैं, यथा अग्नि ही शीतम, तो ये कहा जाएगा कोई अग्नि ही शीतम, ये स्वार्थ में प्रमा करवाएंगे नहीं करवाएंगे, यथा अग्नि ही शीतम इति स भवान एव बदन, आप इस प्रकार की कहने वाले स भवान, आप वो एवं बदन, इस प्रकार के कहने वाला वक्तव्य आपको ये कहना पड़ेगा, उपनिषद प्रामाण्य प्रतिषेधार्थम भवतो वाक्यम, आप जो कहेंगे वाक्य कि उपनिषद में प्रामाण्य नहीं है, ये जो वाक्य आप कहेंगे तो वो वाक्य कैसा हो जाएगा, कहते हैं यथा अग्नि ही शीतम न करोति, अगर ऐसा कहेंगे अग्नि ही शीतम कहेंगे तो ये वाक्य में तो प्रामाण्य नहीं रहेगा, अगर कोई कहेगा कि अग्नि ही शीतम न करोति, इसी प्रकार की आप कहते हैं कि उपनिषद स्वार्थम न बोधयति, अगर ऐसा कहेंगे तो उपनिषद प्रामाण्यम प्रतिषेधम किम करोति नवा, आप अभी वाक्य कहते हैं कि उपनिषद वाक्य, उपनिषद में प्रामाण्य नहीं है, आप मीमांसा के ऐसे वाक्य कर कहेंगे, तो ये जो आपका वाक्य है ये उपनिषद का प्रामाण्य का प्रतिषेध करेगा अथवा नहीं करेगा, उपनिषद प्रामाण्य का प्रतिषेध करेगा किम करोति किम न कर, अच्छा उपनिषद प्रामाण्य प्रतिषेधम किम न करोति, जैसे अग्नि ही शीतम न करोति, इसी प्रकार के आप जो कहेंगे कि उपनिषद में प्रामाण्य नहीं है, ये क्या उपनिषद प्रामाण्य का प्रतिषेध क्या नहीं करता है क्या, जैसे अग्निर्वा रूप प्रकाशम न करोति, अग्नि रूप का प्रकाश नहीं करता है, अग्नि रूप का प्रकाश करेगा नहीं करेगा, अग्नि रूप का प्रकाश करेगा। तो आपका वाक्य इसी प्रकार की ज्ञान कांड में प्रामाण्य का प्रतिषेध क्या नहीं करता है क्या? जैसे अग्नि रूप का प्रकाश नहीं करता है क्या? अग्नि रूप का प्रकाश करता है। तो इसी प्रकार की आपका वाक्य उपनिषद में प्रामाण्य का प्रतिषेध ये करेगा। तो नहीं करता है क्या, ये एक पक्ष हुआ। अथवा करोति, हाँ मीमांसा कहेगा नहीं नहीं करता है, उपनिषद में जो प्रामाण्य उसका प्रतिषेध करता है। तो यहाँ तक पंक्ति आया। टीका में अग्निर यथा शीतम न करोति तथा उपनिषदोपि ब्रह्मेकत्वे प्रमाण न कुर्वन्ति इति मीमांसक कहेगा। तो उपनिषद ब्रह्मेकत्व में प्रमाण नहीं करता है इति वदन्तं प्रति, ऐसा जो मीमांसक कहता है उसके प्रति प्रतिबंधी ग्रहो न युक्त। मीमांसक कहता है हम ये बात कहते हैं ब्रह्मेकत्वे प्रमाण न कुर्वन्ति उपनिषद, ये हम कहते हैं आप हमारे प्रति प्रतिबंधी ग्रहो न युक्त। प्रतिबंधी ग्रह अर्थात समान प्रकार की दोष दिखा करके, आठ नंबर टिप्पणी देखिए, प्रतिबंधी ही तुल्य युक्ता दोष उद्भावनम, समान युक्ति दे करके विरुद्ध पक्ष में दोष दिखाना, इसको हो गया प्रतिबंधी। तस्या ग्रह, ग्रह अर्थात उद्भावनीयत्वेन स्वीकार, हाँ हमारा पक्ष में भी ऐसा ही दोष हो सकता है, ये स्वीकार कर लेना, इसको कहा जाएगा प्रतिबंधी ग्रह। बंदी द दकार तृतीय त थ द, हाँ ब पेटचिरा, अच्छा हाँ तो ऊपर नीचे दोनों में पेटचिरा लिखे हैं। ना ना द्वंदी नहीं है, प्रतिबंधी ये व्यवहार होता है शब्द। ओहो प्रतिबंधी है, किंतु ये प फ ब है अथवा य व है वो थोड़ा देखना होगा। प्रतिबंधी ग्रहो न युक्त मीमांसक कहता है आप हमारे प्रति इसी प्रकार की दोष दिखा रहे हैं। ये बात अनुभव विरोधात, अर्थात ये अनुभव से ये विरोध है। हाँ अनुभव क्या है कहते हैं नव टिप्पणी प्रतिवादी वाक्यस्य, प्रतिवादी मीमांसक वो कहता है उपनिषद स्वार्थ में प्रामाण्य उत्पादन नहीं करते हैं। ये उपनिषद प्रामाण्य प्रतिषेध कारकत्व अभाव अभिधानस्य, उपनिषद प्रामाण्य का प्रतिषेध का कारक हम कहते हैं कि कारक है, आप उसका अभाव कहते हैं। तो ये आप हमको प्रतिबंधी दोष दिखा रहे हैं। ये अनुभव विरुद्धत्वात् अर्थात उपनिषद कहता है कि स्वार्थ में प्रामाण्य है अर्थात अभेद है, और अनुभव हो रहा है हमको सब भेद है, तो ये अनुभव से विरोध होगा। अनुभव विरोधात् इति आशंक्य आह, यदि भाष्य में यदि करोति अर्थात मीमांसक का वाक्य उपनिषद का प्रामाण्य का प्रतिषेध करवा दिया, अगर कर दिया यदि करोति भवति तदा प्रतिषेधार्थम प्रमाणम भवत वाक्यम अग्निश्च रूप प्रकाशको भवेत, आपका वाक्य उपनिषद में प्रामाण्य प्रतिषेध करने के लिए प्रमाण हो, आपका वाक्य ये प्रमाण हो। तो भवत वाक्यम जैसे अग्निश्च रूप प्रकाशको भवेत, अग्नि जैसा रूप का प्रकाशक होता है, इसी प्रकार की आपका वाक्य उपनिषद का प्रामाण्य का प्रतिषेध करने में ये समर्थ हो। क्यों कहते हैं अग्नि रूप प्रकाश को भवेत जैसे वाक्य हुआ, इसी प्रकार की आपका वाक्य है जो उपनिषद में प्रामाण्य नहीं है, ये प्रतिषेधार्थ के लिए प्रमाण हो। टीका में अग्नि शीतम न हो तो अग्नि शीतम न करोति, अच्छा ठीक है अग्नि शीतम न करोति अग्नि रूपम प्रकाशयति, दोनों समान अर्थक हो गया है। तो ये वाक्य जैसे स्वार्थ में प्रमा करता है, इसी प्रकार की आपका मीमांसक का वाक्य, मीमांसक का वाक्य हो गया कि उपनिषद स्वार्थ में प्रमाण प्रमा उत्पन्न नहीं करते, ये वाक्य भी इस प्रकार की प्रमाण होगा। तरही टीका में तरही स्वार्थे प्रमिति जनकत्वात्, जैसे अग्नि रूपम प्रकाशयति अग्नि शीतम न करोति, ये सब वाक्य जैसे प्रमाण हुआ, इसी प्रकार की आपका वाक्य भी प्रमाण होता है कि उपनिषद स्वार्थ में प्रमाण नहीं होते हैं, आपका वाक्य भी ऐसे ही प्रमाण होगा। क्यों? क्योंकि वाक्य है, अगर वाक्य होने से आपका वाक्य प्रमाण हुआ तरी स्वार्थे प्रमिति जनकत्वाद मदवाक्य से प्रामाण्यम स्यात्। हमारा जो वाक्य है उपनिषद स्वार्थ में प्रमा उत्पन्न करते हैं, ये हमारा वाक्य भी प्रमाण होगा। क्यों? वाक्यात् आपका जैसे दृष्टांत दो हो गया, उसे वाक्य होने से प्रमा उत्पन्न करवा दिए, इसको दृष्टांत बना करके दार्ष्टान्तिक हो गया आपका वाक्य कि उपनिषद स्वार्थ में प्रमा नहीं करते हैं, वो अगर प्रमाण होगा। क्यों? हेतु दे दिए वाक्यात्, तो हमारा वाक्य भी वाक्य है उपनिषद स्वार्थ में प्रमा करते हैं, ये भी प्रमाण हो जाएगा। तरी स्वार्थे प्रमुख प्रमिति जनकत्वात् मद वाक्य से प्रामाण्यम। अच्छा ठीक है, आज यहाँ तक समय हुआ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभामवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।